पापा अपने मुल्क में मकतबतुल मदीना को फाल करने के मदनी नुस्खे इरशाद फरमा दें। ये अपने जहन में रखे कि हमने मकतबतुल मदीना तिजारत के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं खोला, बल्कि नेकी की दावत आम करने के लिए इसको जारी किया है। तो इसलिए आपके मुल्क में भी जितना मुमकिन हो इसको सस्ता रखें। सस्ता रखेंगे तो बिकेगा भी और लंगर रसायल में बटेगा भी, महंगा रखेंगे तो इतना नहीं चलेगा। कमाकर आपने क्या करना, अपनी जेब में तो वैसे भी नहीं डालना, इसलिए सस्ते रखें। और जितने रसायल होते हैं ये सब आपके पास मुहैया होने चाहिए। एक रिसाला लेने आए तो उसको कई रिसाले खरीदने के लिए राजी करने का गुर भी आपको आना चाहिए, जैसे कारोबारी लोग करते हैं। और आपको मालूमात भी होनी चाहिए कि रिसाले में क्या है, कैसेट में क्या है, ताकि आप उसकी खसूसियत बताकर ग्राहक को इसके लिए राजी कर सके। तो इंशाल्लाह हिकमत अमली से करेंगे तो काम चलेगा। अब जैसे कि किसी ने कैसेटें ली, दो कैसेटें ली, दो तीन किताबें ली और 92 रुपए का उसने सौदा खरीद लिया, अब 8 रुपए वापस देने के बजाय इस पर कोशिश करें कि 8 रुपए की मजीद कुछ रिसाले वगैरह वो खरीद लें, तो इंशाल्लाह मोहब्बत से लेंगे तो खरीद लेगा रिसाले का। एक रिसाला मखसूस कर लेगा आज इसको ऐलान करना है, एक कैसेट मखसूस कर ले के इसका आज ऐलान करना है, फिर उसकी जो भी अंदर है वो थोड़ी थोड़ी उसकी झलकियां पेश की जाए और ज्यादा तादाद में वो मुहैया हो। तो इस तरह एक चीज पर जोर देंगे तो वो इंशाल्लाह ज्यादा बिकेगी। इसी तरह घर घर, दुकान दुकान, ऑफिस ऑफिस जो है लंगर रसायल की तरकीबें बनाएं और उनको इस बात पर राजी करें कि माहाना कुछ ना कुछ रसायल खरीद कर अपनी दुकान पर रखें, कैसेटें रखें और ग्राहकों को वक्तन फवक्तन तोहफे में पेश करते रहें। कोई बजट बन जाए 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की, 300 रुपए की, ये कैसेटें किताबें हर महीने रखें और फिर आप इनको पहुंचा दें, ये खरीदने नहीं आएंगे, इसका चांस कम है, आप पहुंचा देंगे और पैसे वसूल कर देंगे, इस तरह भी इंशाल्लाह आपकी किताबें रिसाले कैसेटें आम होंगी। काश ये सब इस्लाम भाई लिख लेते, ये मदनी काम करने के ऐसे मदनी नुस्खे पापा अता कर रहे हैं। इसाले सवाब के लिए भी तरगीब दिलाई जा सकती है, जिस दिन इंतकाल हो ना उसी दिन आदमी पहुंच जाए, इसकी बाकायदा मजलिस हो। अगर काम आपका ज्यादा हिंद वाले और ये यूके वाले इस्लाम भाई ज्यादा तवज्जो फरमाए इस पर, जहां काम ज्यादा है तो वहां ऐसी मजलिस बनानी मुमकिन है, बल्कि मजलिस का रोज तो काम नहीं होगा, जो अहम जिम्मेदारा ने वो अगर ये जिम्मेदारी संभाल कर इसकी मजलिस में, ये होता है कि एक अहमियत होती है इसकी कि मुझे ये काम करना है, और वो इस्लामी भाई ताजियत करें, वहां दुआ करें और साथ में फिर उसको मशवरा दें। पार्टी की पोजीशन देखकर पैसे वाला आदमी जैसे, तो उसको ये मशवरा दे कि आप फैजान सुन्नत इसाले सवाब के लिए तकसीम करें या नमाज के अहकाम, नमाज के अहकाम भी बहुत समझ में आएगी, नमाजों की किताबें, पंच सूरे ये लोग तकसीम करते रहते हैं, तो इस तरह की अपनी किताबों की आप तरगीब दिलाएं, इसका हदिया भी आपको मालूम हो और इसमें यह भी आप अट्रैक्शन दे सकते हैं कि इसमें आपको इसाले सवाब के नाम का पर्चा भी दे दिया जाएगा, आपकी किताब में लगा दिया जाएगा, ये इसमें लगा हुआ है इसाले सवाब का पर्चा, तो इस तरह का आपके अजीज के नाम का आप चाहेंगे डाल देंगे, आपका एड्रेस भी डाल देंगे। रफीकुल हरमैन भी हज के दिनों में बहुत चलाई जा सकती है इसाले सवाब के लिए, अब जश्न विलादत के मौके पर सरकार के इसाले सवाब के लिए भी छपवाई जा सकती है ये चीजें। फिर 25वीं सफर करीब आएगी, सफर उल मुजफ्फर में मेरे आका आला हजरत के इसाले सवाब के लिए पर्चा आप डलवा सकते हैं कि आला हजरत के इसाले सवाब के लिए। तो इस तरह 11वीं शरीफ की निस्बत से बेशक वो अपना जो 11वीं शरीफ की नियाज है वो भी करेंगे, ये भी शायर अहले सुन्नत में से नियाज खत्म ना की जाए तो कुछ उसमें से बचत कर लीजिए, आधी नियाज बांट दें, आधी किताबें रिसाले ताकि नेकी की दावत भी आम हो और नियाज का हमारा शेयर भी बाकी रहे। मगर इन कामों के लिए चंदा नहीं करना, ये निजी तौर पर तरकीब बनानी है इसकी, प्राइवेट की खुद पार्टी को तैयार करना है। आपके यहां भी तो जाहिर है कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसके घर में मैयत नहीं हुई हो, किसी के वालिद, किसी के दादा, किसी की अम्मी, किसी का भाई, किसी का बच्चा बहुत हुआ होगा, अब हाथों हाथ भी नियत हो सकती है। यही बोलता हूं कि अपने इसाले अजीजों के इसाले सवाब के लिए बेहतरीन सबाब जारिया का नुस्खा इस तरह के रिसाले किताबें। ये किताब जो बापा के हाथ में थी, ये पता है इसमें इसाले सवाब की क्या सूरत है, یہ امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ اور امیر سنت کے والد ماجد رحیمہم اللہ تعالی کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اور یہ ایک کسی رکن پاکستان انتظام کابینہ کی طرف سے یہ عطیہ ہوا تھا، اس کا میٹر ہے کہ برائے ایصال ثواب ام عطار رحیمہم رحمۃ اللہ تعالی علیہا، ابو عطار حاجی عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور میرے شیخ طریقت امیر سنت کے دیگر مرحوم رشتے دار و مریدین، عطیہ رکن پاکستان انتظام کابینہ دعوت اسلامی. اب بار بار پاکستان انتظام کابینہ سے مجھے ایصال ثواب کا ڈنکا بجا رہا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ ہند والے بھی کریں یہ کام، دوسرے ملکوں والے بھی میرے عزیزوں کو ایصال ثواب کریں؟ ہر مرید کرے گا انشاءاللہ، ہر دعوت اسلامی والا کرے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.